20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 500 000 szczepionek przeciwko COVID-19 trafi do Polski w nadchodzącym tygodniu. Kierowcy wjeżdżający z Wielkiej Brytanii do Europy nie muszą już posiadać negatywnego testu na koronawirusa. Polacy nie gęsi, iż swój język mają, pisał wieszcz. Wymowne to słowa, zwłaszcza dziś w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego. A zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Jan Lityński, działacz opozycji w czasach PRL-u, kilkakrotnie aresztowany przez władze komunistyczne, poseł na Sejm trzech kadencji. Urodził się w Warszawie w 1946 roku. W 1980 objął funkcję doradcy władz Solidarności. W stanie wojennym internowany do września 1982 roku. W latach 2010-2015 doradca prezydenta Polski. W 2006 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jan Lityński miał 75 lat. Najnowsze dane epidemiczne pokazują, że trzecia fala epidemii w Polsce stała się faktem. Dzisiejsze dane resortu to ponad 7 tysięcy nowych zakażeń. Jutro do Polski dotrze około 380 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. Z kolei pod koniec tygodnia spodziewana jest dostawa 150 tysięcy szczepionek Moderny. Szczepionki powinny pojutrze trafić do punktów szczepień, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Punkty szczepień mają odpowiednie limity zapisów, w związku z tym, że obowiązują nas ograniczone dostawy na tym etapie szczepionek do Polski. Mamy nadzieję, że rozpoczną się szczepienia niezwłocznie i te wtorkowe dostawy do punktów szczepień rozpoczną kolejny tydzień udanych szczepień w całej Polsce. Do tej pory zaszczepiono prawie 2 700 000 osób. 925 tysięcy dostało już obie dawki. Na razie nie jest możliwe przesłuchanie sprawcy karambolu na skrzyżowaniu w Łodzi. Rannych zostało 5 osób, w tym sprawca wypadku. Mężczyzna może usłyszeć zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 8. Kierowca był trzeźwy. Trwa ustalanie, czy nie był pod wpływem środków odurzających. 400 euro mandatu dostał każdy z ponad 30 studentów, którzy bawili się na imprezie w mieszkaniu w mieście Ferrara we Włoszech. Na mocy przepisów pandemicznych w domu można przyjąć maksymalnie 2 osoby, ewentualnie z dziećmi. Lokalne media w regionie Emilia-Romagna informują, że karabinierzy otrzymali w sobotni wieczór liczne sygnały od mieszkańców historycznego centrum Ferrary o tym, że w jednym z mieszkań trwa bardzo głośna impreza. Na miejscu zastali młodych ludzi w wieku od 20 do 22 lat. Oprócz Włochów byli tam także Hiszpanie, Francuzi i Niemcy. Kierowcy ciężarówek od północy będą mogli łatwiej przekraczać granicę brytyjsko-francuską. By wjechać na kontynent z Królestwa, nie będą już musieli pokazywać negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Jest tylko jeden warunek. Na wyspach trzeba spędzić mniej niż 2 doby. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nie ma testu, nie ma pozwolenia na wjazd do Francji. Takie zasady panowały od grudnia, gdy Francuzów zaniepokoiło wykrycie na wyspach nowego, bardziej zaraźliwego wariantu koronawirusa. Teraz będzie inaczej. Kierowca, który wjechał na wyspy i przebywał na nich krócej niż 2 doby, dostanie zielone światło. Na promie otrzyma specjalny dokument poświadczający datę i godzinę przyjazdu. Co więcej, teraz Francuzi będą również honorowali wyniki badań zrobionych w Republice Irlandii. Ważne jednak, by wykonano je najpóźniej na 3 doby przed przybyciem na granicę. A zasady nie zmieniają się w przypadku podróży z Królestwa do Danii, Niemiec i Niderlandów. Tu nadal potrzebne są negatywne wyniki badania. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Mijają 3 lata od zabójstwa słowackiego dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego partnerki. Dziś ich pamięć uczciła prezydent Słowacji. Mimo że zabójca został skazany, to jak podkreślają Słowacy, dla poczucia sprawiedliwości skazani muszą zostać także zleceniodawcy tej zbrodni. W związku ze zbrodnią oskarżono 4 osoby, w tym biznesmena Mariana Kocznera, uznawanego przez śledczych za zleceniodawcę zabójstwa. W ubiegłym roku został on uniewinniony przez sąd pierwszej instancji. Prokuratura złożyła odwołanie do Sądu Najwyższego, jednak termin rozprawy nie jest jeszcze znany. Dziś pamięć Kuciaka i Kusznirowej uczciła prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa, która złożyła kwiaty w miejscu pamięci w Bratysławie. Dnes już wiemy. Znamy już twarze zabójców, ale dla poczucia sprawiedliwości na Słowacji ważne jest, by skazani zostali też zleceniodawcy morderstwa. Mam nadzieję, że doczekamy się tego w nadchodzących miesiącach, powiedziała Zuzana Czaputowa. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest okazją do przypomnienia o potrzebie dbania o rodzimy język. Obecnie na świecie jest nawet 7 tysięcy żywych języków, ale w historii ludzkości było ich 2 razy tyle. Językoznawca profesor Jan Miodek mówił w 2016 roku o potrzebie większego dystansu do nowomowy, tak wszechobecnej w najnowszej polszczyźnie. nie powiem marnego słowa przeciw komputerowi, mailowi, skanerowi, leasingom, holdingom, bo te słowa wypełniły istotną lukę leksykalną. Natomiast będę atakował to nieznośne, dokładnie, agendę, dedykowanie. To mnie irytuje. Polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie. Posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i za granicą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek zapowiada się słonecznie, ale tej nocy i jutro do południa miejscami możliwe mgły. Widzialność może być ograniczona do 100 metrów. Ani w nocy, ani jutro nigdzie nie będzie padać. Nocą od minus 5 na wschodzie do plus 2 nad morzem, a jutro od 4 na Suwalszczyźnie do nawet 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej na przykład piekarnik. Do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No. Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za złotówkę. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Wojciech Fułek. Mam przyjemność przedstawić Państwu swoje drugie słuchowisko, które prapremierę miało na antenie Radia Gdańsk. Scena teatralna Trójki. Spisek komandorów to dramatyczna historia jednego z bohaterskich dowódców obrony Wybrzeża z roku 1939, komandora Stanisława Mieszkowskiego, po wojnie dowódcy floty marynarki wojennej w latach 50., aresztowany wraz z innymi oficerami, torturowany, stracony. A rodzina do niedawna nie wiedziała nawet, gdzie został pochowany. Tę historię opowiedział mi Franciszek Walicki, ojciec chrzestny polskiego rocka, ponieważ komandor Stanisław Mieszkowski był ojcem chrzestnym jego jedynego dziecka. W roli komandora Mieszkowskiego Krzysztof Janczar, jego żonę gra Dorota Kolak, oprawcę Piotr Cyrwus, a zabójcę Mirosław Baka. Dopisałem do tej historii współczesną, zaskakującą puentę. Reżyseria Paweł Chmielewski. Nie muszę uprzedzać, że słuchowisko jest dramatyczne, smutne, ale tradycyjnie wygłoszę formułkę trójkową. Zapraszamy. Gdynia, 20 października, rok 1950. Mieszkanie komandora Stanisława Mieszkowskiego, dowódcy floty marynarki wojennej. Witek! Idź zobaczyć, co się dzieje na klatce, bo ktoś się dobija. Ścisz to radio! Może ojciec kluczy zapomniał. Mała, przecież kończę śniadanie. Śpieszę się do szkoły. Nawet tornistra jeszcze nie spakowałem. A ja akurat prasuję koszulę ojca do galowego munduru. Ma dziś jakieś ważne spotkanie w sztabie generalnym i za chwilę przyjedzie po niego samochód. Ech, gdzie on się podział? Już dawno powinien być z powrotem. Mówił, że wychodzi tylko na krótki spacer z Brutusem. To sąsiad pukał, żebyśmy wpuścili Brutusa. Bo strasznie szczekał na klatce. Tylko, że Brutus... sam wrócił ze spaceru. Jak to sam? Chodź, piesku, Brutus Brutus, gdzie jest twój pan? Brutus, gdzie jest pan? Boże, przecież... Stało się. Radio Gdańsk przedstawia Wojciech Fułek, Spisek komandorów. Radio Gdańsk, październik, rok 2017. Chciał mnie pan widzieć, panie dyrektorze? A tak, tak, Iza, siadaj. Przygotujesz mi jeden materiał. Coś ważnego? Bo właśnie montuję ze Stefanem reportaż z festiwalu filmowego. Ma pójść dzisiaj na antenie. A muszę jeszcze wpaść do szpitala w Rydłowie odwiedzić ojca. Zdążysz, zdążysz. Posłuchaj. Podano właśnie przed chwilą datę takiego uroczystego pogrzebu, który odbędzie się 16 grudnia na cmentarzu wojskowym na Oksywiu w Gdyni. Chcę, żebyś zrobiła o tym dobry, pogłębiony materiał, który puścimy, jak tylko go skończysz. A potem pojedziesz na cmentarz i zrobisz relację z samego pogrzebu. Ja? Na pogrzeb? Kogo? Aresztowanych, torturowanych i rozstrzelanych w roku 1952 wyższych dowódców marynarki wojennej. Komandorów Mieszkowskiego, Przybyszewskiego i Swaniewicza. No nie. Przecież ja tylko kulturą na antenie się zajmuję. Festiwale, książki, płyty, premiery teatralne, koncerty. To moja działka. Na to się umawialiśmy, a nie na jakieś tam pogrzeby. No przecież wiem, wiem, czym się zajmujesz. Sezon urlopowy w pełni, Kamil się rozchorował, Dorota wyjechała, a Marcin obsługuje przez najbliższe dni całe Pomorze. A poza tym wiem, że zrobisz to najlepiej. Najlepiej? Ja się na tym zupełnie nie znam. Marynarka wojenna, Oksywie, wojskowy cmentarz. W życiu tam nie byłam, a wojska i mundurów nie znoszę. Jestem pacyfistką. No tak, i pewnie jeszcze nie jesz mięsa, bo świnie cierpią. A żeby pan wiedział, bo zabijanie zwierząt w rzeźni to barbarzyństwo. Tak. Zwierzęta cierpią zupełnie jak ludzie. To jest zwyczajna rzeź. No, fakt. Dlatego to się dzieje właśnie w rzeźni. Ty ekoterrorystką jesteś? Świata nie naprawisz. Za późno. Ale próbować trzeba. To jest dziś ważne, a nie jakieś tam zwietrzałe, wojenne historie sprzed lat. Niezupełnie wojenne. Chociaż masz trochę racji. To była wojna z narodem na wyniszczenie. Całą elitę chcieli zniszczyć. Także i tę wojskową, która zaczynała swoją karierę przed wojną. I to właśnie była jedyna wina tych komandorów. Ale kogo to jeszcze dziś obchodzi? Kto tego będzie słuchał? Moje pokolenie na pewno nie. Ono ma już takich historii powyżej uszu. Dosyć. To polecenie służbowe. Tu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje i materiały. Do roboty. Gdynia, listopad, rok 1950. Areszt śledczy marynarki wojennej. Towarzyszu majorze, melduję doprowadzenie więźnia Stanisława Mieszkowskiego na przesłuchanie. Zboczni, odmaszerować. O, więzień, no więzień. A gdzie kolega, który mnie wcześniej przesłuchiwał 8 godzin? Już się zmęczył? Z kim w takim razie mam przyjemność? Przyjemności to raczej nie będziecie mieli. Major Eugeniusz Niedzielin, zarząd główny informacji wojskowej marynarki wojennej. I nie musicie się tu przede mną popisywać. Na mnie to zupełnie nie działa. Wyspałem się właśnie, umyłem, ugoliłem. Bo jak to mówią u nas, nadasz to by oficer był umyt, obryt i niemnożka podpit. I taki właśnie jestem. To mogę teraz towarzysza komandora przesłuchiwać całą noc, jak będzie trzeba. Za pozwoleniem, nie jestem waszym towarzyszem. I całe szczęście, zresztą nic dziwnego, skoro wasz ojciec w carskiej armii służył. Ale on już nie żyje przecież. Myślicie, że nie wiem? U nas ta wasza teczka personalna dość bogata. Wiemy o was wszystko, a akta o nas zawsze dobrze zabezpieczone. Nie spłoną. No, pogawarili, poszutili. To teraz chciałbym się od was w końcu czegoś konkretnego dowiedzieć. Będziecie współpracować? Nie rozumiem. A co? Ja może niewyraźnie po polsku mówię? Może mój akcent wam się nie podoba? Macie mi wszystko dokładnie wyśpiewać na temat tego waszego spisku. Spisku? To już sugerował mi pana kolega wcześniej. Przecież to bzdura. No nie udawajcie mi tu teraz niewiniątka. Z tych, co już przesłuchiwaliśmy, wy macie największe doświadczenie i wojskową wiedzę. To jasne, że to wy byliście dowódcą tej całej akcji szpiegowskiej. To wyście zmontowali całą siatkę i werbowaliście agentów. Ależ to naprawdę jakiś absurd. A kto był waszym dowódcą przed wojną? Kontradmirał Józef Unruh. A jakie on był narodowości? Niemiec przecież! To polski patriota i bohater, dowódca obrony Wybrzeża w 1939. Jak dostał się do niewoli i Niemcy go chcieli przesłuchać, to rozmawiał z nimi przez tłumacza, mimo że świetnie mówił po niemiecku. Et, zdrajca, sabaka. Jak pan śmie. Unruh spędził wojnę w niemieckim oflagu, tak samo jak ja. No i gdzie dziś jest ten wasz bohater? Przecież na pewno pan major wie, na emigracji w Anglii. No właśnie. To wszystko tłumacz. Sami widzicie. Ale niby co? Wy siedzicie teraz przez niego w polskim areszcie wojskowym, a on używa sobie życia na tym zgniłym zachodzie. Pisaliście do niego listy? Oczywiście, pisałem. Przyjaźniliśmy się przecież. Sami widzicie. Już się przyznajecie do winy. Nawet się nie zdążyłem zmęczyć. Socjalistyczna ojczyzna chciała dać wam szansę, a wy tak się odwdzięczyliście. Ile wam zapłacili za tę zdradę? Ależ jak to? Pan oszalał, panie majorze. Panowie to byli w waszej białej, sanacyjnej Polsce. No tak, moja to ona była na pewno, a wasza jest chyba jednak inna. O, przedwojenny biały oficerek będzie się teraz popisywał. To zaraz stracicie te swoje dystynkcje. Sabaka, swołocz. Raz i dwa! No, kupaj, by ci dał. Już, po komandorze. A teraz to jesteście tylko prostym marynarzem. Marynarz, co się nie zginasz? Mundur można zhańbić. Ciało można zniszczyć. Ale ducha nie. Nie wierzycie już, że Anders na białym koniu was wyzwoli? Albo może nawet sam Truman? Truman, pójść do bania, bo jest nie do wytrzymania. O, my znamy te wasze wierszyki. Nie udowodni mi pan zdrady ojczyzny. Przecież dobrze wiecie, że nic nie zrobiłem. Ja? Nie udowodnię? Ja? A może się założymy? Strażnik! Melduję się na rozkaz towarzyszu majorze. Odprowadzić więźnia do karceru. Panie komandorze... Jaki komandorze? Jaki panie? To jest więzień podejrzany o szpiegostwo. Jasne? Tak jest, towarzyszu majorze. No! Więzień Mieszkowski. Odpocznij sobie teraz trochę w naszym karcerze. Tym najmniejszym. Zrozumiano? I na pewno przemyśli swoje zeznania. A potem znowu się spotkamy. I tak do skutku. Odmaszerować. Gdynia, mieszkanie prywatne. Październik, rok 2017. Babciu, jestem! O, co dobrze, dobrze, bo ziemniaki właśnie dochodzą. Zaraz ci dam obiad. A byłaś w szpitalu? Byłam. No i? Choć mi szef właśnie dorzucił trochę niechcianej roboty. Teraz mam mu zrobić taki materiał o spisku komandorów. Zaraz. Pamiętam, rzeczywiście było kiedyś coś takiego, ale to jeszcze w latach 50. chyba. No i co z nimi, z tymi komandorami? No, podobno zamordowali ich w majestacie prawa. Stalinowską czystkę w marynarce wojennej robili i sobie rzeź wyższych oficerów urządzili. A to oni nie byli agentami, szpiegami? Przecież ich wtedy wojskowy sąd za to właśnie skazał. No to było chyba coś na rzeczy. Ale kogo to dziś obchodzi? No, właśnie to samo powiedziałam mojemu szefowi. A jak ojciec się czuje? Mówił, że po tych ostatnich naświetleniach chyba trochę lepiej. Ale ja mu jakoś tam nie wierzę. To niby dlaczego? Rozmawiałam z ordynatorem i powiedział mi, że nikt nie podejmie się już w tej chwili operacji. O Boż. Wysłał zdjęcia do kilku ośrodków i zero odzewu. Ten glejak jest już za duży. Mówili, że naświetlenia może na chwilę nawet pomogą zatrzymać jego dalszy rozrost i że trzeba oczywiście próbować i mieć nadzieję, ale... O Boż. Żeby przygotować się jednak na to najgorsze. Na najgorsze? No wiesz, zamiast podnieść się na duchu, to on takie rzeczy wygaduje. Sumienia nie mają ci lekarze. Rzeźnicy! Tylko kroić potrafią. Babciu, spokojnie. Prosiłam go o szczerość, a problem właśnie w tym, że w Polsce nikt tego krojenia już nie chce się podjąć. O Boże, ale przecież musi być przecież jakaś szansa. Ordynator dał mi namiary na jakąś szwajcarską klinikę i profesora, który nią kieruje. No i? Tylko tam operują podobno takie beznadziejne przypadki jak ojca. Więc może jeszcze jest jakaś szansa. Mają jakiś specjalny nóż laserowy najnowszej generacji. Napisałam do tego profesora i wysłałam całą dokumentację taty, ale na tą operację to majątek trzeba by było wydać. O Boże, Boże. Zresztą sama nie wiem, bo skąd my byśmy pieniądze na to wzięli? Może znajdę jakąś fundację, która nam pomoże? O Boże. Nie wiem. Gdynia. Mieszkanie komandora Stanisława Mieszkowskiego, styczeń rok 1951. Mamo, zrobiłem ci herbatę. Mamo, powiedz mi prawdę, gdzie jest tata? Mówiłam ci przecież. Wyjechał. Wyjechał na dłużej. Wiesz dobrze, że służy w marynarce wojennej. Czasy są niespokojne, więc... To jest tajna misja. Rozumiesz? Nie mogę ci nic więcej powiedzieć. Ale ja dobrze wiem, gdzie on jest. Wiesz? Skąd? Nie musisz już przede mną udawać i kłamać. Czy ja cię kiedykolwiek okłamałam, synku? Ale nie mówisz mi całej prawdy. Powiedziałaś mi, że tata wyjechał, a jego przecież aresztowali i siedzi w więzieniu. Tylko dlaczego musiałem dowiedzieć się o tym od największego buca w całej szkole? Nie mogłaś mi tego powiedzieć sama? Bałam się. Mamo, ja nigdy nie uwierzę, że tata zrobił coś złego. To najlepszy ojciec na świecie. Tak. Przepraszam cię. Przepraszam cię, synku, to jest... Jutro jadę na widzenie z ojcem. Napiszę mu list, a ty już nie bój się. Cokolwiek się stanie, będę się tobą opiekował. I powiedz tacie, że go kocham. Oczywiście, powiem mu, jakiego ma dzielnego syna. Będzie z ciebie bardzo dumny. Radio Gdańsk, październik, rok 2017. Melduję się na rozkaz, panie dyrektorze. Nie wygłupiaj się, tylko opowiedz, jak pracę nad tą audycją o spisku komandorów. Nie było żadnego spisku, przecież pan wie. No pewnie, że wiem. To była propagandowa wersja dla ludu. Ale tak to wszyscy wtedy nazywali, tak już niestety zostało. Przeczytałaś te wszystkie materiały, które ci dałem? Oczywiście, ale znalazłam też dużo więcej ciekawych informacji. Czy pan wie, że jako pierwszy publicznie stanął w obronie tych rozstrzelanych komandorów... Franciszek Walicki. Ojciec chrzestny Big Beatu, odkrywca Czesława Niemena i autor słów do jego piosenek. Komandor Stanisław Mieszkowski był ojcem chrzestnym jego jedynej córki. A sam Walicki po wojnie był podwładnym komandora w marynarce wojennej. Po jego rozstrzelaniu przeszedł do cywila. Był później tu, na Wybrzeżu, znanym dziennikarzem Głosu Wybrzeża. I to tam właśnie opublikował w roku 1956 artykuł Prawo i Miecz, w którym domagał się rehabilitacji komandorów zamordowanych w 1952 roku. To może wykorzystasz coś z tego tekstu? Jeszcze nie wiem, ale niech pan posłucha tego. Niemal 2 lata trwało to nieludzkie śledztwo. 2 lata katowano aresztowanych, aby ich zmusić do przyznania się do wszystkich czynów wymienionych w sfingowanym akcie oskarżenia. Przed sądem oskarżonym odmówiono prawa obrony. Właśnie czytam o stalinowskim terrorze lat 40. i to wobec ludzi kultury i sztuki. I? Zaznaczyłem to sobie nawet gdzieś w tym tekście, poczekaj, cytat z listu Meyerholda do Wieczysława Mołotowa, który był wtedy premierem i ministrem spraw zagranicznych ZSRR. O, jest, teraz ty posłuchaj. Mnie tu bili. Kładli na podłodze twarzą do ziemi i gumową nachajką bili po piętach i plecach. A kiedy siedziałem na krześle, tą samą nachajką bili po nogach. Wyłem i płakałem z bólu. Śledczy cały czas groził. Nie będziesz pisał. Czyli zmyślał. Będziemy znowu bić. Zostawimy ci głowę i prawą rękę, a resztę zamienimy w krwawy ochłap. I wszystko podpisywałem. Odwołuję wszystkie zeznania, bo były wymuszone biciem. W PRL-u ofiar było nieco mniej, ale metody śledcze były dokładnie takie same. A wyroki nie zapadały wcale w sądach. Beria przedstawił wtedy osobiście Stalinowi listę 457 wrogów władzy radzieckiej. Spośród nich stracono aż 346 osób wybitnych postaci świata sztuki, nauki i kultury. Wiadomo, jak zginęli? W moskiewskim więzieniu na Butyrkach. Był taki jeden, cieszący się wyjątkowym zaufaniem kolejnych szefów NKWD. Oficer, który wykonywał wyroki na skazanych. Major Wasilii Błochin. Osobiście zamordował strzałem w tył głowy 15 tysięcy osób. 15 tysięcy? I nie zwariował? Ale skąd? Chyba nawet nie miał wyrzutów sumienia. Spokojnie dożył wojskowej emerytury i jest dziś pochowany w Alei Zasłużonych na jednym z moskiewskich cmentarzy. Na marmurowej płycie jego grobu widnieje napis Wieczna ja pamięć. Wejść! Towarzyszu majorze, melduję doprowadzenie z karceru więźnia Stanisława Mieszkowskiego na przesłuchanie. Spocznij! No, w końcu nauczyliście się raportować jak należy. I tak trzymać. Odmaszerować. I co, panie majorze? Zaczynamy od początku, tak? Już nie musimy. Pana towarzysze z marynarki już nam wszystko powiedzieli. A przynajmniej tyle, że zupełnie wystarczy na wasz pokazowy proces. Akta mam już kompletny. Tu jest przyznanie się do winy. Wystarczy podpisać. Ach, po co wam mój podpis? Przecież wy już wydaliście na mnie wyrok. Ale skąd? Ludowa władza zapewni wam uczciwy proces. Przed wojskowym sądem. Ogromne wojska, bitne generały, policja tajne, widne i dwupłciowe. Przeciwko komuż tak się pojednały? Przeciwko kilku myślom, co nie nowe. No a to co znowu za wierszyk? Z wolnej Europy? Nie. Cyprian Kamil Norwid. Prorok. Jaki znów prorok? Co to za zabobony? Nie, nie. To wielki polski poeta jest, panie majorze. Czwarty wieszcz. Podziwiam jego profetyzm. Co podziwiacie? Bzdury jakieś. Nie udawajcie mi to wariata. Nic wam to nie pomoże. Możecie sobie deklamować do woli i tak was nikt tu nie usłyszy. Jak podpiszecie ten papier, to może później nawet wam pozwoli mi pośpiewać. Jak tak bardzo chcecie. Tylko jeden podpis i to załatwi sprawę? No przecież mówiłem, że waszych zeznań już nie potrzebujemy. Tylko akt skruchy. Może jeszcze ocalicie życie. Kto wie? Akt skruchy? Myślałem, że to tylko podczas spowiedzi w konfesjonale. Ja to bym raczej nie żartował na waszym miejscu. Za mało karceru wam było? Możemy to powtarzać do znudzenia. Jak tak bardzo chcecie. No ostatnim razem musieli was stamtąd na noszach wynosić. Jak tam sobie chcecie. To wasz wybór. Ja mam dużo czasu. Tu spokojnie poczekam. A wy, bo macie coraz mniej, lepiej podpiszcie. Bo inaczej się przed czapą na pewno nie wybronicie. A tak, daję wam jeszcze ostatnią szansę. Aha, Pomyślcie też o żonie i dziecku. Chłopca macie, prawda? Zdolny chłopak. Rodziny do tego nie mieszajcie. I zostawcie w spokoju ze mną. Róbcie, co chcecie. No właśnie, to robimy. Ale im też możecie jeszcze pomóc albo zaszkodzić. No jak? Podpisujecie? Ale to przecież przyznanie się do winy, a ja nie mam do czego się przyznać. O, z was to szutnik, widzę. Przyjmijcie to do wiadomości, że dla mnie podejrzani to są wszyscy. Ci, którzy tam sobie jeszcze chodzą na wolności. Ale tylko do czasu. Do czasu! Ani wy, ani oni nic nie zrozumieliście ze słów wielkiego Józefa Stalina. Lepiej skrócić u głowę niewinnego, niż się zawahać w czasie wojny. A my jesteśmy ciągle na froncie. Nie wiedzieliście tego. To zimna wojna, ale na śmierć i życie. Wasze życie. Tak, tak. Znam te opowieści, że Dzierżyński najpierw pociągał za spust, a dopiero później zastanawiał się, do kogo strzela. Chwała takim bohaterom, jak Feliks Edmuntowicz Dzierżyński. Dziś już takich nastajaszczych gierów nie ma. Ale są za to jego pojętni uczniowie i gorliwi wyznawcy, prawda? Uj, bo się znowu pogniewamy. Stanisławie Juliszowiczu. Gdynia, rok 2017. Pani Izabela Złomanicka? Dzień dobry. To pan do mnie dzwonił i prosił o spotkanie? Zgadza się. Mecenas Robert Glejc z kancelarii Glejc Karkowski. Tu ma pani moją wizytówkę. Przejdźmy do rzeczy. O co w ogóle chodzi? Podobno to coś ważnego. Muszę pani powiedzieć, że to zlecenie było, nawet jak na standardy naszej renomowanej kancelarii, dość oryginalne. Tak? Otóż mniej więcej rok temu zgłosił się do nas obywatel Argentyny, Alex Drey. Nie znam człowieka. W to wierzę. Proszę posłuchać spokojnie. Pan Drey zlecił nam odszukanie w Polsce swojego syna, Ryszarda, o tym samym nazwisku, urodzonego w roku 1956. No to fajny tatuś. Po tylu latach nagle go sumienie ruszyło? Tylko co ja mam z tym wszystkim wspólnego? Zaraz wszystko wyjaśnię. Nie udało nam się odnaleźć nikogo o tym nazwisku, ale natknęliśmy się za to w archiwalnych aktach na ślad zmiany nazwiska dziecka, urodzonego w roku 1956 z Drey na Ryszard Złomanicki. To mój ojciec przecież. No właśnie. Teraz już chyba pani rozumie, dlaczego musieliśmy się spotkać. Kto to jest ten cały Alex? Dobrze sytuowany obywatel Argentyny, jak sądzę. Skoro stać go było na wynajęcie naszej kancelarii. Odnaleźliśmy dla niego pana Ryszarda, czyli tatusia, szanownej pani, i skompletowaliśmy takie, no, powiedzmy, akta personalne na jego temat. Nasz zleceniodawca w ten sposób dowiedział się właśnie o pani istnieniu i ciężkiej chorobie ojca. Wtedy zdecydował, żebyśmy skontaktowali się z panią i przekazali ten kluczek. Ja nadal nic nie rozumiem. Jak sądzę, wyjaśnienie odnajdzie pani w skrytce. Adres i wszystkie niezbędne informacje znajdzie pani z kolei w tej kopercie. Rok 1952. Areszt śledczy Zarządu Głównego Informacji Wojskowej, Warszawa. Boże jedyny, Stasiu. Co oni z tobą zrobili? Jak ty wyglądasz? Nic specjalnego, wiesz. Jak Wituś? Musiał nagle dorosnąć. Zaczął się zachowywać zupełnie inaczej niż do tej pory. Bardzo mi pomaga. Jest taki opiekuńczy. Chociaż to przecież mały chłopiec. Tak, a jak się uczy? No wyobraź sobie, że nawet lepiej niż do tej pory. To znaczy, tak mówi jego wychowawczyni. To jest jeszcze przedwojenna nauczycielka. Dobra, uczciwa kobieta, za uczciwa. Można być za uczciwym w tym kraju. Można. Można, ona jest. Wiesz, usłyszała, jak Witkowi kilka razy inni uczniowie wytykali, że ma ojca wroga ludu. Więc przeprowadziła z nimi rozmowę na ten temat o tym, że człowiek, dopóki nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, jest ciągle tylko podejrzanym, a nie winnym jakiejkolwiek zbrodni, że dzieci nie powinny oceniać dorosłych, że to jest niekoleżeńskie, że syn nie może w żadnym wypadku być odpowiedzialny za jakiekolwiek czyny swoich rodziców. A poza tym powiedziała, wiesz, że zna ciebie osobiście i ręczy za twoją niewinność. No, odważna kobieta. Właśnie, właśnie. Dlatego powiedziałam ci, że jest za uczciwa, nie na dzisiejsze czasy. A kto w ogóle jest odporny na takie czasy? Ty, kochanie. Ty. Nie dasz się złamać, prawda? Jestem niewinny. Oni o tym doskonale wiedzą, ale... Ale złamać można każdego. Mają wprawę. Wszystko się na pewno wyjaśni. Co ma się wyjaśnić? Co? No to całe nieporozumienie. Nieporozumienie? Oni z nas wszystkich... Spokojnie. Stasiu, spokojnie. Bandytów robią. Spisek komandorów. Tak napisali w głosie Wybrzeża. Szpiegostwo. Dywersja. Sabotaż. Przecież wiesz, co grozi za takie rzeczy. Ty to czytałeś? Nie musiałem. Życzliwy śledczy sam mi przeczytał. Ja głupia, nie mówiłam ci o tym, bo nie chciałam cię martwić. A żona Jurka Swaniewicza zemdlała, jak ten artykuł przeczytała. Boże, jak mi strasznie żal. No, niedawno stracili syna. Boże, syna? No pamiętasz, to był równolatek Witka. Tak, tak. A z żoną Przybrzeszewskiego nie masz kontakt? Tak. Cały czas się spotykamy, a czasem wpadają też żony innych aresztowanych. Pomagamy sobie, jak możemy. No. Wszystkim jest ciężko. A przychodzi też często ksiądz Wojakowski, pamiętasz? Tak. Pamiętasz, ten, co chrzcił Iwonkę Walicką. No, ale też sporo dawnych znajomych traktuje mnie teraz jak trędowatą. Haniu, czas odsiewa ziarno od plew. Wiem, że ci trudno, ale bądź dzielna. Zły czas kiedyś minie. Ale czy my tego doczekamy? Pieśń nim dojrzeje, człowiek nieraz skona. A nieźli skona pieśń, naród wpierw powstanie. Co ty wygadujesz, Stasiu? To nie ja, to Norwid. No, jesteś nareszcie. Ja tu czekam i czekam chyba już z godzinę z tą kolacją. Wszystko dawno wystygło. Babciu, najpierw pytanie. Ważne. Kto to jest Aleksander Drej? Drej? Drej Aleksander. No, pierwszy raz słyszę. Na pewno? Tyle ludzi się przewinęło przez moje życie. Stara już jestem. Tak się jakoś składa, że mój ojciec też nazywał się Drej. Zanim zmieniliście mu nazwisko na Złomanicki. A skąd wiesz o tym? Pośrednio od Aleksandra Dreja. No, co ty mówisz? Niemożliwe. Przecież on nie żyje. Zginął w 56. Babciu, ale odezwał się do mnie przez prawników. Aleksander zginął. Byłam przecież na jego pogrzebie. Babciu, powiedz mi po prostu całą prawdę. To był mój pierwszy mąż. A dziadek Ignacy? To stało się trochę później, jak już Aleksandra zabili. Zabili? I co, sobie tak nagle zmartwychwstał? Sam z siebie? Nic nie rozumiem. Ja też nic nie rozumiem. Ale wiesz, że czasy były takie, a nie inne. Dziwne trochę. Wszystko mogło się zdarzyć. No wiem. Powojenne. Nowa Polska, nowy ustrój, nowe granice, nowe władze. Nam się to wszystko podobało. Pogonili dawnych panów, burżujów. Polska miała być dla wszystkich taka sama. Sprawiedliwa i demokratyczna. Nie masz pojęcia, jak to naprawdę wyglądało. Trzeba było budować od zera. Nowy porządek, ale taki, żeby nie wróciła bieda, wyzysk, analfabetyzm, bezrobocie. O, tak było. I ktoś musiał bronić tej nowej socjalistycznej ojczyzny. Bo zachodnie sprzedawczyki już czekały na swoje 5 minut. A i wróg klasowy nie spał. Tylko ty mi miałaś o tym Dreju opowiedzieć, a nie korepetycje z marksizmu, leninizmu to odstawiać. To jakby cień wspólnej przeszłości. Poznaliśmy się w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku. Gdzie? A ty niby co tam robiłaś? No jak to co? Pracowałam jak każdy. Najpierw byłam sekretarką, a potem krótko w wydziale propagandowym. Gazetki ścienne kleiłam, komunikaty pisałam, czasami notki do lokalnych gazet i takie szkolenia ideologiczne tam prowadziłam. Babciu, dlaczego mi o tym wszystkim wcześniej nie mówiłaś? Zapomniałam. Ach, lepiej było nie pamiętać. Aleksander tak pięknie wyglądał w tym swoim mundurze. Taki był przystojny, och. Od razu się w nim zakochałam. On też był w milicji? O nie, nie. On był wojskowy, oficer. Zawrócił mi od razu w głowie. No i po miesiącu wzięliśmy ślub. Po miesiącu? Tak, pewnie. Wtedy się szybko podejmowało takie decyzje, bo człowiek nie wiedział, czy zaraz trzecia wojna światowa nie wybuchnie. Jak to trzecia wojna? No, atomowa. Zimna wojna przecież była. A ty wcale nic nie rozumiesz z tamtych czasów. A co on robił w tym wojsku? No, to co się robi w wojsku. Wykonywał rozkazy najlepiej jak umiał. Czasami za dużo pił, tak. Ale kto wtedy nie pił? Często przynosił mi prezenty, pierścionki, kolczyki, broszki, srebrne puderniczki, czy tam jakieś papierośnice. No, dobry dla mnie był. Ale w jakich wojskach on służył? Informacja wojskowa. Co? Kontrwywiad? Jaki tam kontrwywiad? On z sądem wojskowym pracował. Jak się dostanie rozkaz strzelać do wroga, to się strzela. I tyle. Czy to ważne po tylu latach? Ty mnie tylko ciągle pytasz i pytasz, a ja nawet nie wiem, po co ci te wszystkie informacje. Ja dawno już o tym wszystkim zapomniałam. Myślałam, że go zabili. Żyje. W Argentynie. I tylko życie nam skomplikował. Ja kilka lat temu po jego śmierci dostałam taką dziwną pocztówkę właśnie z Buenos Aires, bez podpisu. Pusta. Myślałam, że to jakaś pomyłka, ale teraz ty mówisz, że on żyje i że w Argentynie sobie mieszka? To może nie był przypadek chyba. A tata wie, że nie był synem dziadka Ignacego? Jak Rysio już dorósł, skończył 18 lat, to mu wszystko powiedzieliśmy. Wszystko? No, że jego biologiczny ojciec to bohater. Bo zginął na posterunku, zastrzelony przez jakichś bandytów przy napadzie. Ach, pamiętam, że Rysio strasznie to wtedy przeżył. Listopad, rok 1952. Więzienie wojskowe przy ulicy Rakowieckiej, Warszawa. Podanie o ułaskawienie do Bieruta, to które ci mecenas przygotował. Podpisałeś? Podpisałeś? Ach, mam się tak przed nimi ukorzyć. A masz inne wyjście? To jest ostatnia szansa. Proszę cię, no proszę cię, zrób to. Dla mnie, dla Witka. No nie zostawiaj nas, błagam cię, podpisz to. Nie rozumiesz, że właśnie o to im chodzi? żeby łamać ludziom charaktery. Ale po co? Bo ci ze złamanym kręgosłupem już nie są groźni. Oni nie boją się przecież ani mnie, ani Jurka Swaniewicza, czy Przybyszewskiego. Czy ktokolwiek z nas stanowi jakiekolwiek zagrożenie dla dzisiejszej Polski? Czy tego nowego ustroju? No to o co im chodzi? O co? O zabicie wolnego ducha. Wiesz, co mi najbardziej tu doskwiera? Nie wiem, ale powiedz mi, czy mogę coś zrobić, czy mogę jakoś temu, nie wiem, zaradzić. Nienawiść. Na nienawiść nic nie poradzisz. Oni nienawidzą wszystkich, którzy nie myślą dokładnie tak samo jak oni. Tego się najbardziej boją. Niezależności myśli i niezależności słowa. Ale przecież ty nigdy nie... Zawsze byłeś lojalny i nigdy nie powiedziałeś złego słowa na tę nową Polskę. Ach, to nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie mówisz dokładnie takim samym językiem jak oni. Już jesteś groźny i podejrzany. Może spisek komandoru, przecież to jest jakiś absurd. Jaki spisek? Ale mówią, że jeżeli tak długo was trzymają w niepewności po wyroku, to w końcu pewnie ułaskawią. Żona Swaniewicza mówiła mi o jakiejś amnestii, którą właśnie przygotowuję. Haniu, dla nas żadnej amnestii nie będzie. Taka... konieczność dziejowa, rozumiesz? Muszą być winni i muszą być ofiary. Taki jest wymóg chwili i zapotrzebowanie na wroga. Musisz podpisać prośbę o ułaskawienie. Stasiu, ja sobie nie poradzę. Ja nie mam siły walczyć, rozumiesz? Przeciwnie. Ich nienawiść właśnie doda ci siły. A ich ta nienawiść za to zżera od środka, jak rak. Aż w końcu pożre wszystkich, jednego po drugim. Bo widzisz, kochanie, nienawiść to nieufność do wszystkiego i wszystkich, nawet do samego siebie. Przecież tak było i jest w sowieckiej Rosji. A ci u nas to tylko usiłują nieudolnie naśladować Stalina, Jeżowa czy Berię. A każda rewolucja, także ta czerwona, zawsze pożera w końcu swoje dzieci i najwierniejszych wyznawców. To znaczy, że nie ma nadziei, tak? Nie ma ratunku. Nie wiem, ale może mogłabym coś zrobić, jakoś pomóc. Haniu, podpiszę to podanie o ułaskawienie, ale tylko po to, abyś nie miała żadnych wyrzutów sumienia. To nic nie pomoże, bo wyrok zapadł już dawno i wcale nie w sądzie. Wiesz, że Witek napisał do ciebie list? Zabrali go podczas rewizji, ale nauczyłam się każdego słowa na pamięć. Kochany tato, bardzo za tobą tęsknię. Ach, Haniu, Haneczku, tylko to mnie boli, że nigdy nie zobaczę, jak on z chłopca staje się mężczyzną. To najgorsza tortura dla ojca. On już jest mężczyzną. Babciu, nie boisz się? Po tylu latach. A co ma być, to będzie. No, otwieraj. Otwieraj w końcu tę skrzynkę. O, i co tam jest? Dolary. I sztabka złota. Jeszcze jakiś list jest i... Pocztówka to chyba do ciebie, bo zaadresowana Krystyna Złomanicka. A na kartce... Jest widoczek z Buenos Aires. Z Buenos Aires! Pokaż! Boże, to jest to samo miejsce, co na tej pocztówce sprzed lat, o której ci mówiłam zresztą. O, ten list. Może tam jest jakieś wyjaśnienie? Koperta jest zaadresowana tym razem do mnie. Tym samym charakterem pisma. No nie trzymaj mnie dłużej w takim napięciu, co tam jest napisane. To oficjalny komunikat ze szwajcarskiej kliniki, że Ryszard Złomanicki został zakwalifikowany do operacji. O Boże! I są jeszcze dwa bilety lotnicze do Zurichu dla taty i dla mnie. A te pieniądze i to złoto? Dolary! Sporo! A sztabka złota ma takie oznaczenia. 0,98. Tak. 453 łamane na 19,56 NBP i orła bez korony. Boże, co on zrobił? Ten napad, co ci mówiłam, kiedy odnaleźli jego zwłoki, to był na konwój bankowy ze złotem i pieniędzmi. Latem 56, już po tym poznańskim czerwcu. Zastrzelili tam dwóch strażników i zrabowali cały transport. Ale mówiłaś przecież, że go wtedy tam zabili. Tak, ale te zwłoki były tak zmasakrowane, że nawet nie chcieli mi ich pokazać. Identyfikacja nastąpiła po mundurze i dokumentach. I przyjęli widocznie taką wersję, że Aleksander to bohater, który przechodził tam przypadkowo i bez wahania włączył się w obronę transportu, a że bandyci byli bezwzględni, to urządzili sobie rzeź, tak, rzeź, i go postrzelili, a potem zaszlachtowali jak wieprza. Bo ten trup miał sporo ran kłutych od magnetu. Ale skoro on przecież jednak żyje... To sam jest zwykłym bandytą i mordercą. Warszawa, 16 grudnia, rok 1952. Więzienie wojskowe przy ulicy Rakowieckiej. No, to ilu mi tam jeszcze dziś zostało na liście? Melduję, że tylko jeden. Oskar. Dobra, przestań mi tu meldować, tylko lepiej jeszcze nalej. Wypijemy na pochybę zdrajcom ojczyzny. Towarzysz kapitan, co już chyba ma dosyć na dzisiaj. Wyższego stopnia byś uczył? Baczność i lej lupę. No, a jak stanę na baczność, to przecież się nie da lać. No to spocznij i wtedy lej. Oj, weź to. A za co pijemy? Za ludową władzę. A. I za naszego ministra marszałka Rokosowskiego. To jest ktoś. Siedział w gułagu, wszystkie zęby mu wybili i nie dał się złamać. A ten komandor, co to go za chwilę kapitan, no wiadomo, to też jest hardy. Stawiał się cały czas. To go ten major nieźle kilka razy skatował. Zamknij się. Bo to szpieg jest i zdrajca. I tak specjalnie wyszkolili, żeby wszystkiemu zaprzeczać. Ale to my piszemy nową historię Polski. Jego już nie ma. A jak to nie ma? Przecież jeszcze jest w celi. On już jest martwy. Do chwili zostanie wymazany z historii. Na zawsze. I nikt o nim nie będzie pamiętał. Ja tam nie wiem. Ale chyba jednak nie da się przecież tak kogoś całkiem wymazać z ludzkiej pamięci. Jakiś ślad zawsze zostaje. Zdjęcia, rodzina, papiery jakieś. Jakiś ślad. To nam będą stawiać pomniki, bo to my mamy rację. A może nie. Może to wszystko gówno warte, a człowiek tak dla idei tu się tylko zamęcza. Zamęcza? A może major chce męczennikiem w takim razie zostać? Szeregowy, najważniejsze jest, żeby przeżyć, bo dopiero wtedy można żyć. Chociaż, co to za życie tak naprawdę jest? Lej, wypijemy pod ten nasz pomnik. Gdańsk, rok 2017. No jak tam, to twoje prawo miecza. Skończyłaś? Skończyłam. Tu jest płyta z nagraniem. Przejrzałam te wszystkie akta, archiwalne dokumenty. Poszukałam też trochę informacji w sieci. To naprawdę straszne, co stało się z tymi ludźmi wtedy. Wszystkimi. Bo aresztowano nie tylko tych trzech komandorów, których potem skazali na karę śmierci i zamordowali. Z nich zrobili przywódców spisku. który tak naprawdę był prowokacją zleconą przez ówczesnego naczelnego prokuratora sowieckiego pułkownika Antoniego Skulbaszewskiego. Prowokacja miała na celu wyeliminowanie przedwojennych oficerów, tych, którzy powrócili do służby w marynarce wojennej po 1945 roku. A jak ktoś jeszcze brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1921 roku, jak komandor Mieszkowski, to był już skazany jeszcze przed aresztowaniem. I jaki w końcu znalazłaś klucz do tego dramatu? Wie pan, co łączy egzekucję Mieszkowskiego, Przybyszewskiego i Staniewicza? Wszystkich stracono tego samego dnia, 16 grudnia 1952 roku, w mokotowskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Zgadza się. Ale nie było żadnego plutonu egzekucyjnego, chociaż w aktach napisano, że był. Wszystkich ich zastrzelił strzałem w głowy ten sam człowiek. I domyślam się, że to on dla ciebie okazał się właśnie kluczem do całej historii. Pamięta pan, jak mi opowiadał o tym NKWDziście, co osobiście zastrzelił 15 tysięcy ofiar stalinowskiego terroru? Major Wasilij Błochin, ponura postać pochowana w Alei Zasłużonych. On miał ten swój ulubiony pistolet, z którym kazał się podobno pochować. Walter PPK, podobno ulubiona broń szpiegów. Zgrabny, kieszonkowy, poręczny, niezawodny pistolet produkcji niemieckiej. Największą popularność zyskał jednak dzięki filmom z Jamesem Bondem. To ten polski Błochin też strzelał do naszych komandorów z takiej samej broni. W tył głowy. I zastrzelił wszystkich osobiście. Jednego po drugim. Ale kto to był? Kapitan Aleksander Drej. Mój dziadek. Szesnastego grudnia rok 1952. Więzienie wojskowe przy ulicy Rakowieckiej, Warszawa. Więzień Stanisław Mieszkowski. Do wyjścia. To już? Ja tam nic nie wiem. Mam was zaprowadzić do kapitana. Tylko założę mundur. Proszę się pospieszyć. Czy mam jeszcze z sobą coś zabrać? Ja mam was tylko doprowadzić teraz do kapitana. O niczym innym nie było mowy. Aha. No tak. No to jestem gotowy. Możemy już iść. To dobrze. Stanisław Mieszkowski. Komandor Stanisław Mieszkowski, dowódca floty polskiej marynarki wojennej. Pan jest sam, panie kapitanie? A z kim niby miałbym tu być? Z delegacją powitalną, orkiestrą dętą? O, strażnik jeszcze jest. Nie wystarczy? Ale kapelana nie będzie. A po co? Chciałbym się wyspowiadać. Wyspowiadać, tak? Was przecież już wojskowy sąd wyspowiadał. A wcześniej major Niedzielin. On jest najlepszy fachowiec od spowiedzi. Biskupi mogliby się od niego uczyć. Pan kapitan, zdaje się, jest pijany. Bez poufalania się, komandorze. Ja tylko stwierdzam fakt. Pijany oficer na służbie to wstyd dla munduru. Was już tu nie ma. Nie rozumiem. I nie musi się. Przesuńcie się tutaj. Tutaj, tu, korytarzem w lewo. Ale korytarz już się kończy. Tak, wszystko się kończy. Korytarz się kończy, ty się kończysz. Klękaj. Co? Na kolana, mówię! Mówicie do komandora marynarki wojennej. Nie wykonuje poleceń pijanych żołnierzy. Noż, kurż. Buty mi krwią opryskał. A co towarzysz kapitan robi? Jak co, buty wyciera. Ale w mundur? Ja mu wszystko jedno. Co ten mundur teraz wart? Oficerki szeregowe muszą być na błysk. I co teraz? Jak to co? Do piachu ścierło, bo tak samo jak tych poprzednich. Ale towarzyszu kapitanie, A gdzie ich wszystkich stąd wywożą? Tam, gdzie ich nikt nigdy już nie znajdzie. Było to słuchowisko Wojciecha Fułka.